Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի 2016 թվականի անդրանիկ թողարկումն է, ստուդիայում է հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։ քաղաքական տարին ամփոփելու համար ստուդիային հրավիրել Արցախի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մասի Սմայլյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մայլյան, անցած 2015 տարին ինչով է առանձնացել մեր հանրապետության քաղաքական կյանքում, նկատի ունեմ ոչ միայն արտաքին քաղաքական ճակատը, ու նաև ոչ միայն հաջողությունները, այլ նաև բացթողումները կամ վրիպումները։ Կարևոր իրադարձություններից խորհրդարանական ընտրություններն էին 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները, որոնք տեղի ունեցան մայիսին, եւ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցան աշնանը։ Ես կարևորում եմ ազգային ժողովի ընտրությունները, որովհետև մրցակցային էին, 7 կուսակցություններ մասնակցեցին, արդյունքում հիմա խորհրդարանում ունենք նաև ընդդիմություն, որը կարևոր է որպես հակակշիռ յուրաքանչյուր իշխանության, յուրաքանչյուր պետության համար։ Այդ ընտրությունները բարձր գնահատական ստացան միջազգային դիտորդների կողմից եւ մամուլում հրապարակումներ եղան։ 100-ից ավել դիտորդներ եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ հետեւում էին ընտրություններին։ Նաեւ կարևորում եմ, որ ընտրությունների արդյունքները ընդունել են բոլոր մասնակիցները եւ ոչ մի կուսակցություն այդտեղ ընդդիմադիր չեն ողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։ Նաև կար միջազգային արձագանք այդ ընտրությունների վերաբերյալ։ Իհարկե Ադրբեջանի դաշնակիցները փորձեցին քննադատել, ասել, որ այդ ընտրությունները լեգիտիմ չեն եւ այլն, բայց որոշ տարբերություններ կան հայտարարությունների մեջ, որոնք հնչեցին օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Փաստորեն այդ կարույցները ընդունում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը իրավունք ունի կազմակերպել ներքին կյանքը ընտրությունների միջոցով, ընտրել իշխանություններ։ Իրենց միայն մտավախություն այն է, որ այդ ընտրությունները չպետք է ազդեցություն ունենան Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վրա։ Դա որոշակի նորություն է եւ նաեւ առաջ խաղացում է իրենց մտածումները, որտեղ նախկին հայտարարությունները նեգատիվ էին եւ իրենք քննադատում էին անգամ նման միջոցառումների կազմակերպումը Արցախում։ Ինչ վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, կարծես թե մի քիչ աննկատ անցան։ Երևի պայմանավորված նրանով, որ այդ ընտրությունները տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այսինքն այն ժամանակ, որ արդեն գրեթե պարզ էր ուժերի դասավորվածությունը իշխանության մեջ, որ քաղաքական ուժը ինչ ազդեցություն, ինչ քվե ունի, եւ դա արդեն եղավ որպես շարունակություն, կարծես թե այդ ընտրություններին, թե ես կարևորում եմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացումը եւ երևի հաջորդ տարիներին կուսակցությունները ավելի ակտիվ կմասնակցեն այդ ընտրություններին։ Արդ երկրում հիմնական պայքարը քաղաքական կուսակցությունների ներքևից են սկսում եւ նոր արդեն հասնում խորհրդարան եւ այլն։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման լղը միջազգային ճանաչման ուղղությամբ ինչ է արվել։ 2015 թվականը դժվար եւ շատ բարդ տարի էր Արցախի, Հայաստանի համար։ Չնայած նրան, որ տարին հագեցած էր տարբեր մեծ միջոցառումներով, Արցախի խոսեցինք, որ երկու ընտրություններ տեղի ունեցան՝ համապետական խորհրդարանական ընտրություններ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, որ ընդգրկում էր մեծ տարածքներ, ասենք կարելի է դայել համարել համապետական միջոցառում, նաեւ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հետ կապված միջոցառումներ տեղի ունեցան թե Հայաստանում, թե Արցախում։ Հայաստանում հանրակրկիտ ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված, եթե խոսել ենք մյուս հակամարտող կողմի մասին, Ադրբեջանի մասին, այնտեղ եվրոպական խաղերը տեղի ունեցան հունիս ամսին, նաև խորհրդարանական ընտրություններ նոյեմբերին եւ այլն։ Չնայած դրան, լարվածությունը բարձր էր տարածաշրջանում, ավելի շատ համանախագահներ զբաղվում էին ոչ թե խաղակարգավորման խնդիրներով, այլ զինադադարի պահպանման խնդիրներով։ Խախտումները ավելի շատ էին հունվարին, մարտ ամսին, սեպտեմբերին եւ տարեվերջին, դեկտեմբերին, գիտեք, զոհեր ունեցանք եւ Ադրբեջանը սկսեց կիրառել ավելի խոշոր տրամաչափի զենքեր, նաեւ տանկեր։ մեր բանակը համարժեք պատասխաններով փորձում էր զսպել ադրբեջանական կողմին, նաև միջազգային հանրությունը անտարբեր չէր, սկզբնական շրջանում անհասց է հայտարարությունները արվում, բոլոր կողմերին էին կոչեր անում, որ զսպվածություն ցուցաբերեն եւ այլը, բայց նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին տեսանք, որ կան նոր նախաձեռնություններ, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, երկու կոնգրեսականներ, Ռոյսը եւ Էնգելը, նախաձեռնությունով հանդես եկան դիպուկահարների հետ քաշման հետ կապված, ռադաթարի խախտումների վերաբերյալ հետաքննության մեխանիզմների ստեղծման եւ այլն, եւ այդ նախաձեռնությունը աջակցություն ստացավ պետական դեպարտամենտի կողմից, ու նաեւ մյուս կարեւոր նախաձեռնությունը, ես համարում եմ, այսինքն ազնաժողովի կողմից նախաձեռնած օրենագիծը, որը մտցվել է կոնգրես, եւ ընդհանուր դեպքում այնտեղ նախատեսված է պատժամիջոցը Ադրբեջանի իշխանությունների հանդեպ, իհարկե նականում մարդու իրավունքների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ ճնշումը, որ Արևմուտքը եւ հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում են կիրառել Ադրբեջանի դեմ, կարող է զսպող դեր խաղա։ Մինչեւ այդ մենք հիշում ենք նաեւ, որ Բունդեստագի կողմից համապատասխան բանաձև է ընդունվել Եվրոխորհրդարանի կողմից եւ այլ, այսինքն բոլոր ջանքերը ուղված են նրան, որ Ադրբեջանին ուղեն կառուցողական հունից, եւ հույս ունենք, որ այդ բոլոր ջանքերը թե մեր բանակի, թե միջազգային այդ կառույցների կտան արդյունքներ։ Անցած տարում իրոք շփման գծում լարվածությունը աննախադեպ էր, արկա իրավիճակը բնութագրում են մաշող, սողացող պատերազմ եզրույթով, համարում են, որ հրադադար բառը այլևս չպիտի օգտագործել սամանային միջադեպերի մասին խոսելիս, դուք համամիտ եք, ինքներդ անձամբ ներկայիք Մոսկվայում հրակի փաստացի դադարեցման բանակցություններին, ինչպիսի խախտումները կամ ինչը կարող է հիմք տալ խոսելու զինադադարի պայմանագրի արդեն չեղյալ լինելու մասին, սուբյեկտիվ ընկալումից է կախված։ Եթե զուտ ռազմական տեսանկյունից նայենք ինտենսիվ խախտումները, մեծ տրամաչափի զենքերի կիրառումը եւ այլը, իհարկե դժվար է ասել, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի հետական սահմանում ռադաթարի ռեժիմ է գործում, բայց մյուս կողմից զուտ քաղաքական առումով եւ իրավաբանական առումով մենք պետք է ասենք, որ ռադաթարը տնկված է անժամկետ եւ միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը այն գործելու է, այնուհետեւ պետք է սկսի գործել խաղության մասին պայմանագիրը։ Այդ առումով անժամկետ է այդ պայմանագիրը ստորագրվել 1994 թվականի մայիսին։ Այդ հայտարարության մեջ, որը արվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի կողմից, դա ուրիշ կերպ եմ ընկալում, ես կարծում եմ, որ դա փորձ էր հասկացնել հանրությանը, որ կա մարտահրավեր եւ հանրությունը պետք է պատրաստ լինի դիմակայելու։ Ասում եմ, որ կարելի է որոշարումով համաձայնել այդ գնահատականի հետ, բայց մենք չպետք է հրաժարվենք զինադադարի պայմանագրից եւ պետք է բոլոր ջանքերը թափենք քաղաքական, դիվանագիտական, միջազգային մեր գործընկերների հետ միասին, բերենք նրան, որ Ադրբեջանը կատարի այդ պայմանագիրը, որովհետեւ եթե ասենք պայմանագիրը չկա, դա նշանակում է Ադրբեջանի ձեռքերը բաց է եւ կարող են անել ինչ կուզեն, բայց այս մոտեցումը, որի մասին ես խոսեցի, այն է, որ Ադրբեջանը ստորագրել է մի պայմանագիր, իր վրա վերցրել է պարտականություններ եւ հիմա փորձում է խուսափել պարտավորությունների կատարումից, եւ թե Հայաստանը, թե Արցախը, թե միջազգային հանրությունը, եւ ես Մինսկի խմբի համանախագահների տարբեր երկրների խորհրդարանների պետք է ճնշում գործադրել, որ Ադրբեջանը սկսի կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Այսինքն, երբ դեռ դիպուկահարների պատերազմ էր, այն ժամանակ զսպվեր Ադրբեջանը, իրավիճակը այսքան չէր խորանա։ Այո, բոլորս քննադատում էինք այն ժամանակ միջնորդներին, որ իրենց հայտարարությունները անորոշ էին, անհասց էին, եւ դա հնարավորություն էր տալի Ադրբեջանին խուսափել պատասխանատվությունից, որովհետեւ իրենց արած հանցանքի համար կարծես թե պատասխանատվության մի մասը ընկնում էր Արցախի կամ Հայաստանի վրա, այսինքն հավասարաչափ բաշխվում էր։ Հիմա կարծես թե միջազգային հանրությունն էլ ստացել է եւ հասկանում է, որ պետք է զսպել ադրբեջանական կողմին։ Պարոն Մայլյան, սահմանային աննախադեպ լարվածությունից հետո ավելի շատ են ձայներ հնչում, որ Հայաստանը ու նաև Ռուսաստանը պետք է ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այս դեպքում ինչքանով ավելի անվտանգ կզգանք մեզ։ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը կայանում է նրա մեջ, որ եթե Ադրբեջանը սկսի պատերազմ, Հայաստանը միայն այդ դեպքում կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, բայց ես փորձեմ գնահատական տալ, թե այդ ճանաչումները անոտ պատմության տեսակետից մեզ ինչ կտան։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինայի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Այսինքն այդ ճանաչումը զուտ անվտանգության առումով չեմ կարծում, որ մեծ բան կտա, թեկուզ ես անձամբ կողմնակից եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և չկապի Ադրբեջանի քմահաճույքների հետ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը հզոր երկիր է, ուժային կենտրոն է, եթե փորձենք գնահատել, թե ինչ է տալի ընդհանրապես ճանաչումը ուժային կենտրոնների կողմից չճանաչված պետություններին, մենք տեսնում ենք, որ ճանաչումը ավելի շատ անվտանգություն է տալի այդ երկրներին։ Մենք այդ օրինակներին ծանոթ ենք 2008 թվականից, երբ Արևմուտքը և որոշ այլ պետություններ ճանաչեցին Կոսովոն որպես անկախ պետություն, և նույն տարում արդեն Աշնանը Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսեթիա Հանրապետությունը և Աբխազիան։ Մենք տեսանք, որ այդ մեխանիզմի կիրառումը ավելի շատ անվտանգություն է բերում հակամարտության գոտիներին։ Հիմա դժվար է պատկերացնել, թե օրինակ Բելգրադը կարող է պատերազմ սկսի Պրիշտինայի դեմ, կամ Թբիլիսին ոտնձգություններ ունենա Աբխազիայի կամ Հարավային Օսեթիայի հանդեպ։ Այդ տեսանկյունից ճանաչումը ոչ միայն ռազմական ձևերով է ապահովում անվտանգությունը, այլ առաջի հերթին քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով։ Եվ եթե վերադառնալու լինենք մեր հակամարտությանը, կարող եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը որևէ ուժային կենտրոնի կողմից, լինի Ռուսաստանը, Եվրոպայի միությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և այլը, պարզ է, ճանաչումից հետո միայն հնարավոր կլինի ստորագրել ռազմաքաղաքական պայմանագրեր, դա նաև շատ կարևոր զսպող դեր կխաղա և ավելի շատ անվտանգություն կբերի մեր երկրին։ Աշխարում ոչ մի հակամարտություն դեռևս խաղաղ ճանապարհով չի լուծվել, բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ պատերազմը ի վերջո վերսկսվելու է, այն չի լավարտվել։ Խաղաղություն հաստատելու միջնորդների ջանքերի արդյունքը դեռ այժմ ստատուս քվոյի պահպանումն է։ Քաղաքագետները, վերլուծաբանները տարբեր հիմնավորումներով այն տեսակետն են հայտնում, որ աշխարհի հզոր խաղացողներին ձեռնտու է մեր տարածաշրջանում պատերազմի օջախի բռնկումը, սակայն Ադրբեջանի քաղաքական վերնախավի վարկը ոչ միշտ է քաղաքական դրամաբանությամբ բացատրվում և երբեմն սպոնտան ոչ ողջախոհ դրսևորումներ է ունենում, և քաղաքագիտական հաշվարկները կարծես իմաստազրկվում են։ Ենթադրելի է, թե ինչով կզարմացնի մեր հարևանը 2016-ին մեզ, միթե հավասարակշռված քաղաքական պահվածքով, իհարկե սա երևակայության ոլորտից է, այնուամենայնիվ ինչը կարող է հարկադրել Բաքվին բանակցություններում ցուցաբերելու կառուցողական մոտեցում և հաշտվելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փաստացի գոյության հետ։ Իմանալով Ադրբեջանի իշխանությունների քաղաքականությունը, մոտեցումները և այլը, դժվար է ինչ-որ բան հստակ կանխատեսել։ Իրենք փորձում են ինչ-որ քայլեր անել, ռազմական դիվանագիտության միջոցով ճնշումներ գործադրել, որ Հայաստանը և Արցախը գնան միակողմանի զիջումները, բայց դա տեղի չի ունենում, և դրանով է նաև բացատրում, որ իրենք դիպուկահարների պատերազմից անցան դիվերսիոն պատերազմի, հետո սկսեցին օգտագործել Նրիտանի և այլը, այդ բոլոր ջանքերը արդյունքի չեն բերում։ Եվ դա ներթայնացնում է ադրբեջանական կողմին, որովհետև նաև վերջի տարիների իրենց տնտեսական հաջողությունների, նավթային գների հետ կապված և այլը ավելի վստահ են իրենց զգում և մեծ քանակության զինամթերք են ներմուծել Ադրբեջանը։ Այնուամենայնիվ չեն հասնում այն արդյունքներին, որին ձգտում են։ Վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում իրավիճակը փոխվում է, և նավթային գներն են ընկել, և Ադրբեջանը ազգային արժույթի մակարդակը պահպանելու համար մեծ գումարներ է ծախսել որոշ գնահատականներով, 7 միլիարդ դոլարից ավել, թե համեմատել ունենք, որ 3-4 միլիարդ դոլարը ծախսում էին զենք դինամիտերի գնելու համար, մեծ թիվ է 7 միլիարդ դոլարը Ադրբեջանի համար, փաստորեն այդ հնարավորությունը, այդ ներուժը իրենք կորցրել են։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպիտի պատրաստ լինենք, ինչքան մենք պատրաստ լինենք, այնքան հեռացնելու են ռազմական հեռանկարը զարգացումների։ Նաև գիտեք, որ արժեզրկում տեղի ունեցավ Անաթի, և դժվար իրավիճակում են իրենք հայտնել։ Մյուս կողմից խոսեցինք մենք այն ճնշումների մասին, որոնք կիրառվում են եվրոպական կառույցների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից և այլն։ Այս կոնտեքստում նաև Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վատ հարացումը բացասական հասարակական ազդեցություն է թողում Ադրբեջանի վրա, որովհետև Ադրբեջանը եթե որևէ կողմի պաշտպանի, ավելի դժվար իրավիճակի մեջ կհայտնվի։ Հույս ունեմ, որ այս բոլոր գործոնները պետք է դրական ազդեցություն ունենան և Ադրբեջանին պետք է մղեն կառուցողական հունի մեջ։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակը մնում է թեժ, սիրական պատերազմի մեջ ներքաշվել են մեծ դերություններ Թուրքիայում և Թուրքիայի շուրջը տարբեր իրադարձություններ են զարգանում։ Այս ամենը տեղի ունենում մեզնից ոչ թե հեռու, այլ մոտ տարածաշրջանում և չի կարող չմտահոգել մեզ։ Ինչպես ասացիք, անցած նոյեմբերին սրվել են Թուրքիա, Ռուսաստան, տարեսկզբից Իրան, Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունները, իսկ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակից ն Իրանը մեր հարևան բարեկամ պետությունը։ Աշխարհակղակական եւ տարածաշրջանային նոր պայմաններում հայկական դիվանագիտությունը պետք է նոր մարտահրավերների դիմակայի։ Այս կացությունը, ստեղծված կացությունը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ մեզ համար։ Բոլորիս է հետաքրքրում, քաոսը չի խորացվի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան պատերազմի հրահրմամբ։ Հույս ունեմ, որ հենց այդ իրադրությունը պետք է եւս զսպող դեր խաղա, որտև ակամարտության մի օջախ, մի պատերազմական օջախ ստեղծելը ոչ մեկի շահերից չի բխում, հատկապես խոշոր խաղացողների մասին է խոսքը, և իհարկե առաջի հերթին ժողովուրդների մասին է, որոնք ապրում են այս տարածաշրջանում։ Եթե օրինակ Ռուսաստանի դաշնությունը չմասնակցեր և չօգներ սիրական իշխանություններին, ԱԱԲ-իչների դեմ իսլամական պետության կերծկառույցի դեմ պայքարում և ռազմաօդային ուժերը չօգտագործեր, հիմա ուրիշ իրավիճակ կլիներ և այդ ալիքը կամ այդ պատերազմը կարող էր շատ մոտիկ լիներ մեր սահմաններին, եթե չասենք կարող էր նաև անցնել այս կողմ։ Եվ այդ առումով կամա թե ակամա Ռուսաստանի մասնակցությունը բխում է նաև մեր հայկական շահերից, նաև Իրանը մեծ դեր է կատարում Սիրիայում հակաբեկչական այդ պատերազմի մեջ ներգրավելով, այնտեղ բախում են Սուննի և Շիա մահմեդականների շահերը, և հիմա նոր կալիցաներ են ձևավորվում Սաուդյան Արաբիայի շուրջ, և նաև Իրանը ունի իր դաշնակիցները, նոր զարգացումներ է, ինչպես դուք նշեցիք, վերջի շաբաթների ընթացքում է սկսվել։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ մարտահրավերներ տարբեր եղել են կապված առաջի հերթին Ադրբեջանի հետ, մեր պատերազմի հետ, հիմա նոր գործոններ են առաջացել, նոր մարտահրավերներ են առաջացել, մենք պետք է որպես երկու հայկական պետություն վիճակի լինենք, իհարկե մեր դաշնակիցների հետ, դիմադրելով այդ մարտահրավերներին։ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման լղը միջազգային ճանաչման վերաբերյալ ձեր որպես փորձագետի 2016-ի կանխատեսումները։ Դժվար ասել, որ Ադրբեջանը շատ կարճ ժամկետում կփոխի իր մոտեցումները և կառուցողական կլինի, որը հիմք կստեղծի կարգավորման մասին խոսելու համար, բայց ես հույս ունեմ, որ մեր զինված ուժերի գործողությունների շնորհիվ, մեր դիվանագիտության, նաև միջազգային հանրության տարբեր նախաձեռնությունների շնորհիվ հնարավոր կլինի կայունացնել իրավիճակը։ Հիմա խոսել կարգավորման մասին իրատեսական չի։ Իրատեսական է փորձել կայունացնել իրավիճակը և պայմաններ ստեղծել բանակցությունների համար, նորմալ պայմաններում, որտեվ եթե խախտումներ են լինում զինադադարի, կորուստներ են ունենում և ամեն մի նոր հանդիպում լինի նախարարների, մակարդակով թե նախագահների, հիմնականում խոսում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, այդ իրավիճակից դուրս գալու մասին և այլն, և ժամանակ չի մնում և նաև իրատեսական չի նման պայմաններում քննարկել ուրիշ հարց, խոսել կարգավորման մասին։ Այսինքն, եթե ստատուս կվոն պահպանվի և լինի կայուն իրավիճակ սահմանում և ընդհանրապես տարածաշրջանում, նաև հաշվի առնելով տարածաշրջանում իրավիճակը, դա արդեն կարելի համարել հաջողություն։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ճանաչման Արցախի, 2015 թվականին որոշակի գործողություններ կատարվել են իշխանությունների կողմից, հիշում եք, տարբեր այցելություններ են եղել նախագահի մակարդակով Բրիտանիա, Արցախի օրերը Մոսկվայում, Ֆրանսիա օրերը Արցախում, խոշոր և կարևոր միջոցառումներ են տեղի ունեցել, ես կարծում եմ, որ դա կարող է որոշակի հիմք ծառայի, որ 2016 թվականին մենք արձանագրանք որոշ հաջողություններ նաև Արցախի ճանաչման ուղղությամբ, գիտեք, որ 14-13 թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներ նահանգային մակարդակով ճանաչվել է Արցախը, նաև Եվրոպայում առաջին դեպք եղավ, երբ Բասկերի երկիրը ճանաչեց Արցախը, Ավստրալիայի նոր Ուելս նահանգը, Եվ այդ աշխատանքները կշարունակվեն, այդ գործընթացը պետք է շարունակվի, որը մի օր պետք է բերի Արցախի ճանաչմանը ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից, որը կարևորում եմ առաջի հերթին անվտանգության տեսակետից։ Ես հենց այդ հարցն եմ ուզում տալ. ԼՀ միջազգային ճանաչման գործընթացը ինչ հնարավորություններ է բացում հակամարտության խաղակարգավորման համար եւ նաեւ անվտանգության տեսանկյունից։ ԼՂՀ ճանաչված է եւ չճանաչված։ Եթե ճանաչված է, այդ դեպքում կարող է իր տեղը ունենա Արցախի Հանրապետությունը եւ մեր զինված ուժերը տարածաշրջանային անվտանգության համակարգի մեջ, որը կբերի ավելի շատ անվտանգություն։ Նաեւ ճանաչման դեպքում մենք կարող ենք երաշխիքներ ստանալ խոշոր խաղացողների կողմից, այսինքն դա հնարավորություն կտա մեր անվտանգությունը ապահովել ոչ միայն ռազմական ուժի շնորհիվ, այլ նաեւ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով։ Կարևոր է նաև տնտեսական մասը այդ ճանաչման, որը հնարավորություն կտա ավելի լայն հաստատել, եթե հեռու չգնալ, խոսել օրինակ մեր արևան Իրանի մասին, ճանաչման դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք ավելի ակտիվ կապեր հաստատել, որոշ կոմունիկացիաներ նաև միջազգային կարող են անցնել Արցախի տարածքով, եւ այդ բոլոր նոր հնարավորություններից մենք կարող ենք օգտվել, նաև հաշվի առնելով, որ Իրանը դուրս է գալի շրջափակումից, քանի որ Իրանը եղել է որոշարումը տնտեսական շրջափակման մեջ, իրանական միջուկային զենքի հետ կապված, հիմա որ արդեն պայմանավորվել է Վեցիակը եւ Իրանը եւ պատժամիջոցները հանվում են, դա մեզ նոր հնարավորություններ է բացելու։ Եթե հանվեն հարաբերությունների վարդարացումը Սաուդյան Արաբիայի հետ, գուցե թե նաև այդ նպատակն է հետապնդում, որ պատժամիջոցները չհանվեն։ Տարածաշրջանային խաղացողների մակարդակով հնարավոր է, որովհետեւ Թուրքիան էլ է խանդով նայում այդ հեռանկարին, որ Իրանը ավելի մեծ դեր է խաղալու տարածաշրջանում, թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով, եւ Իրանի նավթն է դուրս գալու շուկա, որը Սաուդյան Արաբիայի շահերից չի բխում եւ այլն, բայց խոշոր խաղացողների մակարդակով, եթե խոսելու ունենք, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմնակից է, որ Իրանը ավելի մեծ դեր ունենա եւ այդ պայմանավորությունները, որոնք ձեռք են բերել Վեցիակի եւ Իրանի հետ, Վեցիակում կա նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, եւ իրենք մեծ դեր են խաղացել այդ պայմանագրի հասնելու համար։ Չեմ կարծում, որ Սաուդյան Արաբիայի պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող են վերադարձնել օրինակ 14 կամ 13 թվականի ստատուս քո։ Ադրբեջանի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի ճանաչված թե չճանաչված, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչվի, միթե նա հրաժարվելու է Ղարաբաղը վերադարձնելու մտքից։ Կարող է Ադրբեջանը չհրաժարվի այդ մտքից, բայց հիմա էլ չունենք այդ հնարավորությունը ռազմական ուժով հասնելու այդ նպատակին, եւ երկրորդ, իհարկե, հակամարտություն, որպես այդպիսին կարող է մնալ երկար տարիների, բայց դա մեզ չի խանգարելու զարգանալ, ապրել անվտանգ պայմաններում եւ ունենալ բաց սահմաններ հարևանների հետ, հատկապես Իրանի հետ։ Կարող է Ադրբեջանը չբացել իր սահմանը, բայց արդեն էական չի լինելու եւ մեծ հեռանկարներ կբացի այդ ճանաչումը մեր հանրապետության համար, թե անվտանգության տեսանկյունից, թե տնտեսական զարգացման։ Ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի 2016 թվականի անդրանիկ հունվարի 12-ի թողարկումը։ Ստուդիա էին քրավիրել Արցախի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Սմայլյանին, նրա հետ զրուցում էր Ծովինար Գրիգորյանը։